ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार का कारण है, इस हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करना। तो आप सभी अभी पूरा प्रेम के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जरूर बहुत संतुष्ट हो गए हैं। तो अभी हम नाटक देखा। ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु वो कौन है? कौन? चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त लगता है। और चैतन्य महाप्रभु कहा गया है प्रसाद के लिए चला गया क्या? दूसरा ब्राह्मण गया, वो ब्राह्मण के पति जीवों का उद्धार करने के लिए चला गया शायद। हे हे, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु पूर्ण कृपा अवतार है। वो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण कौन है? वे परम पुरुष है, वे सच्चिदानंद विग्रह है, वे परमेश्वर है। एक शब्द में वे भगवान है, परिपूर्ण भगवान। और भगवान श्री कृष्ण के बहुत अवतार है, जिनमें राम, नृसिंह, वराहा, कूर्म, वामन इत्यादि विशेष प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु भी श्री कृष्ण का अवतार है, परंतु इस अवतार गुप्त अवतार है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूं। वे भक्त भाव संपन्न है। द्वापरयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण आए थे और पति जीवों का उद्धार करने के लिए हमको भगवद गीता अमृत वाणी प्रदान किए थे, जिसमें चरम उपदेश है, सर्वधामान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तू सभी प्रकार के भौतिक, सामाजिक, साधारण धर्म छोड़ के मेरे चरण कमल पर आश्रय लो, और अगर तुम ऐसे करोगे मैं तुमको पूरा शरण दूंगा, श्री कृष्ण कहते हैं, और तुम्हारा सब पाप के काम का फल से मैं तुमको बचाऊंगा। माशुचः, चिंता करो मत, मैं आश्रय दाता हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्करो मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो, और अगर तुम ऐसे करोगे तो निश्चित है कि तुम मेरे पास आयोगे। मैं तुमको वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय बंधु हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस आश्वासन दिए थे और अर्जुन के द्वारा तो सब पति जीवों को इस चरम उपदेश दिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण अति दयाल है। हम जो कृष्ण से दूर है, हम आपन पाप कर्म का दोष से भगवान श्री कृष्ण से दूर है, तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि वे स्वयं उनका धाम से हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, अवतार लेते हैं हमको उद्धार करने के लिए, भगवद गीता उपदेश प्रदान करने से। परंतु हमारी स्थिति इतनी खराब है कस कलयुग में कि हम जो कलयुग के पति जीवों हैं, हमें कस रुचि नहीं है श्री कृष्ण की अमृत वाणी में। और भगवान श्री कृष्ण जो स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता में, बहुत लोग स्वामी गुरु योगी इत्यादि भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट उपदेश अपने मत से सब कुछ उल्टा सिद्ध करके खिचड़ी बनाते हैं। तो भगवान का उपदेश बहुत स्पष्ट है कि वे अर्थात कृष्ण परम पुरुष है और हम जो जीव है हम सब श्री कृष्ण के अंश है, उनके सेवक है। ममाय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। इसलिए सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म और आज जो हिंदू धर्म का नाम में चलते है वो दोनों एक ही नहीं है। जीव का सनातन धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना और कुछ नहीं है। परंतु कलयुग का प्रभाव से बहुत से स्वामी इत्यादि तथाकथित धर्म उपदेष्टा है जो धर्म का नाम है और बहुत कुछ कहते हैं, परंतु वास्तव धर्म है श्री कृष्ण के चरण में पूरी भक्ति से शरण लेना। तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का अवतार है और कलयुग के पति जीवों की अवस्था देख के चैतन्य महाप्रभु हमको एक बहुत सरल उपाय दिए थे। वो उपाय क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस मधुर हरि नाम कीर्तन करने से हम जितने भी पतित होते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सब प्रकार का अज्ञान से, सब प्रकार का पाप से, सब प्रकार का तमस से बच सकते हैं। परंतु एक और समस्या है कि हम इतना पतित है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं पतित हूं। आज का लोग बहुत अहंकारी है। तो जीव का धर्म है नम्रता, स्वीकार करना कि मैं बहुत ही तुच्छ हूं और भगवान अति महान है, इसलिए मेरा धर्म है उनकी सेवा करना। परंतु कलयुग में अगर किसी के कुछ भी अर्हता है तो बहुत अहंकारी होते हैं। मैं बड़ा इंजीनियर हूं, मैं कुवैत में काम करता हूं, नरक का एक भाग जो कुवैत का नाम के चलते, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे लिए भक्ति करने का क्या जरूरत है, मेरे पास काफी पैसा है, सब कुछ है, मेरे लिए भक्ति करने का क्या जरूरत है। ओ ये सब बेकार लोग के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो इस कठिन अवस्था में चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्त प्रयास करते हैं जीवों को सूचित करना, हे भाई आपका वास्तव कल्याण क्या है। मैं करीब 20 साल के पहले देखा हमारे इस्कॉन बॉम्बे ऑफिस में हमारा एक अकाउंटेंट था और एक सर्विस मिला मस्कट में और बहुत प्रसन्न था, ओ मस्कट में सर्विस मिला। तो हम वो मतलब वो भक्त नहीं था, वो एक आदमी है जो हमको सर्विस दिया था, अकाउंटेंट। तो हम शिक्षा देते हैं तो कैसे सब गोलोक धाम जा सकते, लेकिन उसमें ये आदमी की कुछ रुचि नहीं थी। वो मस्कट में मस्कट जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा कि मैं मस्कट जाता हूं। तो शायद आप सभी भी ऐसे थे जो कुवैत आने के पहले जब इंडिया में थे तो कुवैत सर्विस मिला कुवैत में, लेकिन कुवैत में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। सिर्फ कुवैत में नहीं, ब्रह्मलोक में भी, अब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिन अर्जुन। अगर हम भगवद गीता से उपदेश मिलते हैं तो हम पूरे विश्व के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। वो पूरे विश्व में क्या हाल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। तो चैतन्य महाप्रभु एक सरल उपाय दिए थे जिससे अज्ञानी लोग, पापी लोग, विभ्रमित लोग, अर्थात आजकल आम लोग, सब लोग पूर्ण प्रेम भक्ति आसानी से मिल सकते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस मंत्र उच्चारण करने में कुछ भी कठिनाई नहीं है, कठिनाई है नहीं है। सब जिनके पास मुंह है बोल सकते, कोई है जिनके पास मुंह नहीं है तो सब बोल सकते। अगर सेल फोन नहीं सुनते वो क्या है, कुछ कंपटीशन हो रहा है, हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं। तो सब कर सकते तो सब नहीं करते क्यों, सब नहीं करते तो क्या क्या कारण है कि लोग हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलते। तो एक कारण हो सकते कि लोग नहीं जानते, Actually, sab jo mata ya pita hai, sab ka kartavya hai, apne bacche ko adhyatmik gyan ki shiksha dena. To jo mata pita hai, bacche ke liye sab kuch karte hai, sab vyavastha karte hai, roti, kapra, makan, school, jana, ye sab vyavastha karte hai. Parantu iske alava, iske adhik, mata pita kar kartavya hai, bacche ko paramarthik shiksha dena. Or Bharatiya Sanskriti me wo prata arahiti ki vridlog bache ko Ramayan Mahabharat ityadi shiksha de rahe the. Aajkal nahi hai. Vrid chote sab ek sat pura din raat TV dekhte rehte aur paramarthik shiksha kaha gaya hai. To ek karan hai ki hum Hare Krishna Mahamantra nahi bolte, ek karan hai ki hum nahi jante Hare Krishna Mahamantra kya hai. क्या हमें सुना है शायद, परंतु उसमें खास विश्वास नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के नाम में बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत स्वामी, गुरु, योगी, साधु, सन्यासी, बाबा, बापा, आमा इत्यादि इत्यादि इत्यादि है, और सब अलग अलग बकवास बोलते हैं. मैं भगवान हूं, तुम सब भगवान हो, मुझको आलिंगन करो फिर प्रेम होगा, और हम कहते हैं हरे कृष्ण बोलना, और लोग सोचते तो ठीक है, और कुछ लोग हरे कृष्ण कहते हैं और हमारा रास्ता दूसरा है. लेकिन सनातन धर्म क्या है, शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए. इसलिए हम जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ प्रचार करते हैं, हम कुछ काल्पनिक बातें नहीं बोलते. हम भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत और ये सब प्राचीन शास्त्र के अनुसार धर्म प्रचार करते हैं. हम जो बोलते हैं उसमें मतलब हमारी बात में, वो हमारी बात नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बोले 5000 वर्षों के पहले, हम एक ही बात बोलते. भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को परम सत्य ज्ञान प्रदान किए थे. जो 5000 वर्षों के पहले परम सत्य था, तो आज भी परम सत्य है, और 5000 साल के बाद भी तो परम सत्य एक ही होगा. ऐसा नहीं है कि एक युग में सत्य एक है और दूसरे युग में सत्य तो अलग हो जाते, ऐसा नहीं है. तो इसलिए हमें शास्त्र विशेषकर भगवद गीता के अनुसार वास्तव धर्म ज्ञान समझना चाहिए. जो सत्य था सत्य है और सत्य होगा, और 5000 साल के पहले, 5000 करोड़ साल के पहले भगवान कौन थे, श्री कृष्ण, और उस समय ये सब बाबा बापा इत्यादि नकल अवतार उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। 500 वर्षों के पहले आजकल ये सब बड़े बड़े बापा बाबा इत्यादि जो है उनके बारे में किसी का कुछ पता नहीं था, और 500 साल के बाद भी ये सब बाबा बापा इत्यादि तो कुछ पता नहीं होगी, तो सब समाज में सब भूल जाएगा। लेकिन 5,000 साल के बाद उस समय भी सब बुद्धिमान ऋषि मुनिगण श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण त्रिकाल में भगवान है, परम सत्य है, इसको समझना चाहिए। सत्य जो है सत्य सदैव सत्य होते हैं, और वो सत्य है श्री कृष्ण, और वो सत्य के बारे में श्रेष्ठ शास्त्र है उनको समझने के लिए भगवद गीता, और जो भगवद गीता यथारूप भगवद गीता के अनुसार प्रचार करते हैं वो व्यक्ति वास्तव सत्य प्रचारक है। तो हमारा उद्देश्य नहीं है किसी को धोखा देना या धर्म का नाम में नकली चीज देना, वास्तव सत्य है श्री कृष्ण। तो एक कारण है कि लोग हरे कृष्ण महामंत्र में निष्ठा नहीं करते, क्योंकि धर्म के नाम में धर्म का नाम है इतने सारे बातें सुन लिया है कि वास्तव सत्य कथा सुन के तो उसमें विश्वास नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि सब मत एक ही है और सब मत सही है, ऐसा नहीं है। वास्तव सत्य है कि भगवान है, परमेश्वर है, और उनका नाम है श्री कृष्ण। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मारुत स्तुनती दिव्याई, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि सब महान महान देवगण ब्रह्मा शिवा मरुदगण इंद्र सब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। भगवद गीता में अर्जुन भी स्वीकार करते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है, आप परम धाम है, आप परम पवित्र है। तो हम भगवद गीता प्रचार करते हैं, और यदि लोगों की श्रद्धा होती है भगवद गीता में तो वे पूरी निष्ठा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर सकते हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव कितना है आप देखिए कि लोग जो वैदिक संस्कृति से बाहर थे, मेजर से जो हिंदू परिवार में जन्म नहीं लिया था, बहुत ऐसे लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र और चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रभाव से तो अभी पूरी निष्ठा के साथ श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव क्या है हम अभी देखा, तो कैसे चैतन्य महाप्रभु बड़े पापी जगाए और माधाई का उद्धार किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेके पूरे दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए थे, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा का बल से बहुत बहुत पतित जनों का उद्धार किया है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव है। तो हमारी विनती ये है कि आप भी इस हरे कृष्ण मंत्र ग्रहण कीजिए आपका जीवन में। मनुष्य जीवन क्षणिक है, हम ज्यादा दिन यहां नहीं रहेंगे। यदि हम इस क्षणिक मानव जीवन में हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से, कृष्ण भक्ति करने से जीवन पूर्ण सिद्ध बनाते हैं, तो यही जीवन का उद्देश्य है। तो इतिहास में कितने बड़े बड़े लोग आया है, गाया है, तो समाज का इतिहास है। कुछ समय में एक व्यक्ति बड़ा है, फिर मृत्यु के पश्चात क्या हुआ उसका हमें कुछ पता नहीं है। आज का राजा कल का कुत्ता, आज का बादशाह कल का बिल्ली, ऐसा होते हैं। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, यही हमारा हाल है। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होते हैं, यही संसार है। तो इस क्षणिक मानव जीवन में यदि हम गंभीरत्व के साथ इस भक्ति पंथा, कृष्ण भक्ति पंथा जिसका मूल है हरि कृष्ण कीर्तन करना, यदि हम ग्रहण करते हैं, हम करोड़ करोड़ जन्मों के पश्चात हम इस घर संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं और हम सीधे भगवान के धाम, गोलोक धाम, कृष्ण के धाम वापस जाएंगे। तो यही अवसर मानव जीवन में, और हमारी विनती है कि आप पूरी निष्ठा के साथ इस कृष्ण भक्ति पंथा ग्रहण कीजिए, समझ ले परम सत्य कौन है, हम कौन है, भगवद गीता सीख लो। ये भक्ति पंथा केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, सब जीव के लिए, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पशुओं, पक्षियों, वृक्षों, तो सब प्राणी का उद्धार हो सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो मैं इस जीवन में सन्यासी हूं, परंतु वास्तव में कोई सन्यासी नहीं है, गृहस्थ नहीं है, भारतीय नहीं है, अभारतीय नहीं है, सब आत्मा है, सब कृष्ण दास है। तो गृहस्थ जीवन में भी आप कृष्ण भक्ति कर सकते, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, इस सरल उपाय से हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से। हमारे बीच बहुत गृहस्थ भक्त है जो इस आनंदमय भक्ति पंथा ग्रहण किया है। तो वास्तव में यदि आपका गृहस्थ जीवन में यदि आप पूरी शांति और पूर्ण सुख चाहते हैं, तो आपको चैतन्य महाप्रभु की दया जो इस भक्ति पंथा में प्रकट होते है, इसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये हमारी विनती है, आप सभी हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जप कीजिए, आप जो भी करते हैं आप करो, अगर आप इंजीनियर हो तो ऐसे इंजीनियरिंग करो, जो भी आप करते तो करो, परंतु साथ साथ आप हरे कृष्ण नाम जाप कीजिए और सब विधि जो भक्ति में है सब पालन करो, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। जैसे कि हमें हर रोज कुछ खाना लेना है नहीं, तो हम जो लेते हैं खाना तो वो पहले भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, और हमारा भोजन भगवान कृष्ण का प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो शुद्ध सात्विक कृष्ण प्रसाद अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, और पारमार्थिक जीवन के लिए। इस भक्ति पंथा इतना सुंदर है कि भोजन के साथ हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। तो ऐसे आप आपकी पूरे परिवार के साथ कृष्ण भक्ति करो, इस प्रकार आप चैतन्य महाप्रभु की पूरी दया मिल सकती, आप इस जीवन में प्रसन्न होंगे और इस जीवन का अंत के बाद आप श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिलेंगे, आप अवसर मिलेंगे उनके पास सनातन धाम गोलोक धाम जाएंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है ये कार्यक्रम बहुत लंबा है और आपका एक दिन की छुट्टी है, आप बहुत धैर्य के साथ बात सुन रहे थे। तो अभी अगर किसी के प्रश्न है जो जरा सा पूछिए, और उसके बाद सबके लिए प्रसाद होगा, उसके बाद समाप्त प्रोग्राम। हरे कृष्ण। तो अगर किसी का प्रश्न है तो जरा सा पूछे और मैं प्रयास करूंगा यथाशक्ति यथा ज्ञान उत्तर दूंगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। माइक से बोले जरूरत है नहीं, क्या अनाउंसमेंट है? What is it? Sukham tvidaning trividhang shrinu me bharata shabha. हाँ, ये श्रीमद् भागवत गीता से, ये लंबी चर्चा है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते, लंबी चर्चा है, मैं प्रयास करूंगा संक्षेप में उत्तर देना, कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार दुखालयम शाश्वतम, इस भौतिक संसार दुखमय है और सब कुछ जो इस भौतिक संसार में क्षणिक है अशाश्वत। फिर भी उस एक ही भगवद गीता में श्री कृष्ण त्रिविध सुख का वर्णन करते हैं, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। तो ये सब पूर्ण सुख नहीं है, वो सुख का अनुभव है, परंतु वो सब वास्तव सुख नहीं है, क्योंकि वास्तव सुख भौतिक नहीं है, लेकिन ऐसे सुख का अनुभव होता है। जैसे कोका कोला कोक पीने में लोग किस लिए कोक पीते हैं, कोका कोला, क्योंकि उससे आशा कहते हैं कि कोक पीने से मैं सुखी होऊंगा, और शायद बहुत गर्म दिन में कोक पीने से हम ठंडा कोक पीने से हम कुछ क्षणिक सुख मिलेंगे, लेकिन वो पूरा सुख नहीं है। वो क्या है कि हम बहुत प्यास लग रहा था, अभी कुछ कोक पी लिया था, अभी तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारा हाल पूरा अच्छा नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुख का अनुभव है। तो सात्विक सुख है, वो सात्विक तो प्राय पूरा आध्यात्मिक है। जिस सात्विक सुख क्या है, लोग जो राजसिक सुख विषय भोग करने का सुख से उदासीन होते हैं और देखते हैं कि जगत में एकता क्या है, वो एक प्रकार का सुख है, वो सात्विक सुख, वो पूरा आध्यात्मिक सुख नहीं है। पूरा आध्यात्मिक सुख क्या है, कृष्ण भक्ति में। और राजसिक सुख क्या है, इंद्रिय सुख, और तामसिक सुख वह प्राय सुख नहीं है। दो प्रकार तामसिक सुख है, जो अगर तामसी लोग जो कुछ भी नहीं करते हैं, वो दिन भर खाली सोते रहते हैं, बहुत आलसी है, तो ऐसे लोग सोचते यही सुख है। और दूसरे प्रकार का तामसिक सुख है, दूसरों को दुख देने में तामसी लोग सुख मिलते हैं। तो ये सब सुख पूर्ण सुख नहीं है, ये सब सुख की छाया है। व्यवहारिक भाषा में हम सुख बोलते हैं, लेकिन वास्तव सुख श्री कृष्ण की सेवा में है। तो बहुत लंबी चर्चा है, इसलिए हम मतलब स्थानीय भक्त तपन प्रभु इत्यादि व्यवस्था करते हैं। भगवद गीता की शिक्षा, अर्जुन जो एक घंटे में भगवद गीता ज्ञान ग्रहण किए थे और समझ किए थे, हम शायद पूरा जीवन में प्रयास करेंगे वो पूरा भगवद गीता समझने के लिए। और कुछ और बंगला बंगाली होने का चाहिए मन है, आपने वो बंगाली ना कि दीक्षित एवं अदीक्षित लोग के नियम जपमाला नियम एर संबंध आपने जिज्ञेस कर। तो आसल शास्त्रीय विधि आछे जे माला पर नाम जप कर दीक्षा फरे साधारणित गुरुजन शिष्यरा माला दे और एप फरे शिष्यरा हरि नाम जप करे, किंतु हमारे श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशे और दीक्षित लोके ओ हरि नाम माला दिएछेन, कारण से लोके कोनो धारणा छिलो ना हरे नामे संबंधे, और जाते तारा जैनो जैनो तेन प्रकारे न हरि कृष्ण महामंत्र जप शुरू कर बे। एर जन्य श्रील प्रभुपाद ऐ प्रथा स्थापन करेछे जे अधिकित होले लोकेरा माला पर हरि कृष्ण महामंत्र জপ করতে পারবে এবং আমাদের বিশ্বব্যাপী প্রচারে আমরা ও এই প্রথা গ্রহণ করেছি, যাতে লোকেরা হরি কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ শুরু করতে পারবে। তো আমরা জানি যে প্রাচীন বিধি এইরকম ছিল না, কিন্তু আমরা করি যাতে লোকদের সনাতন কল্যাণ হবে। ঠিক আছে, দীক্ষিত অদীক্ষিত আপনারা হরিনাম জপ করুন। Creator is one, Atma is one, death is sure. Why different religions, sects and mantras to reach the same God? Creator is one, Atma is one, and not exactly. No, that's not what we find from Bhagavad Gita. We find that many people say that the Atma is one, but it's not stated in Shastra. In Bhagavad Gita we find Mamaivangsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Krishna refers to the jivas in the plural. He says that they are all my parts. So all the jivas are one in the sense that they are part of Krishna. But it's not that everyone is one. In the beginning of Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Natvevaham Jatu Nasam Natvang Neme Janadipaha Nachaivana Bhavishyama Sarvavayam Ataparam. Krishna, pointing to all the kings assembled on the battlefield of Kurukshetra, said to Arjuna that never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor is there a time when any of us shall cease to be. In other words, all the Atmas are eternally separate. One in the sense that we are one in service to Krishna. But we are not all one, we are not all God. Why are there different religions, sects and mantras to reach the same God? Well, it's like this. Different people can be taught at different levels according to their eligibility. Who has heard of E equals MC squared? Everyone. Everyone from maybe 7 or 8 years old. Who understands E equals MC squared? Anyone? Einstein said that maybe there are 2 or 3 people in the world I can even discuss this with. So, 2 plus 2 equals 4. Everyone understands this. Easy, right? Very easy. We first of all got taught 1 plus 1 equals 2. 1 plus 2 equals 3. And then we go on to more difficult things like 2 minus 1 equals 1. It's very difficult at the beginning. But eventually you get it. 1 minus 1 equals 0. What's that? 0. That's a difficult thing to... Okay, all right. Then you get into -1. What's that? And eventually you understand. Then you get into algebra, maybe. How many people here understand calculus? All the engineers. Who knows what I used to, but I forgot it all. So shall we do... So there are some engineers here, you understand calculus, and you have small children. Will you try to teach your small children calculus? No way! No way! But you want them to learn calculus at some point. Not now. First they have to learn, 1 plus 1 equals 2, 1 apple plus 1 apple equals 2 apples, and if your little brother steals one, then 2 minus 1 equals 1. And then if you eat one, it becomes 1 minus 1 equals 0. And then your mother goes out to the bazaar and brings another bag, and 0 plus 7 equals 7. So this way you can learn. And like this, you go on. Nowadays I don't think they learn multiplication tables. 8 times 8 equals 64. 8 times 9 equals 72. I think they don't learn it anymore. Is it? Now it's all calculated. Anyway, gradually you can go on, like I say, and learn algebra, geometry, trigonometry, calculus, all these things. So it's the same subject, but different people have different levels of eligibility to understand. So in the same way, God is one, but different people have different levels of eligibility to understand Him. Actually, it's stated in the New Testament regarding the teachings of Lord Jesus that He said that there are many things I have to tell you, but you cannot understand. Whereas in Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Jnanam teham savijnanam idam vakshami asheshataha yaj gyat va neha bhuyo nyaj gyatavyam avashishyate. Krishna says, I will now teach you jnanam and vijnanam. Vijnanam in this context means scientific knowledge of the Atma, by knowing which there will remain nothing further to be known. Krishna gives complete knowledge. So there are various religions and they appear to be competing. The child, when he learns 2 plus 2 equals 4 and thinks that, now I got it. Now I know everything. I'm great. I'm so... Go home to my mother. See, I learned 2 plus 2 equals 4. And they think they know everything, but there's always more to be learned. So there are different religions taught in the world according to people's level of understanding. That's why. Otherwise, the essence is the same. But another thing is that people tend to mess it all up in course of time. They introduce their own ideas. Yes, sir, you'd like to say something? Yes, this gentleman has said that in Bhagavad Gita it is stated that all streams of water, they all merge and mingle. Actually, it's not in Bhagavad Gita. There's no verse. No, it's not in Bhagavad Gita. It's not at all in Bhagavad Gita. It's a common saying, but it's not in Bhagavad Gita. Well, you have more knowledge than me, no doubt, in many areas, but I've specialized in this. Yeah, so it's being proposed that different people in different ways following paths, it all leads to Krishna. Well, there are statements similar to that in Bhagavad Gita. Lord Krishna twice in Bhagavad Gita says, Amanusha Patha Sarvashaha. He says that all men are within my scope. You could translate that. And we also have in Bhagavad Gita, Svesve Karmanya Bhirata Sangsidhim Labhate Naraha. By Svesve Karman, by everyone performing their own work, everyone can achieve perfection. And again, in Bhagavad Gita, Sri Krishna says, Swakarmana tam abhyacha siddhing vindati manavaha. That by performing one's own work and by worshipping Him, everyone can achieve perfection. But it's not exactly the same as the common misunderstanding that whatever you do, it all leads to God. Because if that were true, there would be no need for Krishna to speak Bhagavad Gita at all, because whatever you do leads to perfection. But there is right and there is wrong. The Pandavas were right and the Kauravas were wrong. There is a difference. So it's not that all paths are the same. There are many misunderstandings. Many people say that, well, in Bhagavad Gita, Lord Krishna teaches karma, jnana, yoga, and bhakti, and they're all the same, and you can just choose whichever you like, and they're all the same. But that's not exactly true. Krishna does speak of karma, jnana, yoga, and bhakti, but He very clearly says that bhakti is the highest path. For instance, at the end of the 6th chapter, in which He describes dhyana yoga, He says, Yoginam api sarvesham madgatena antaratmana shradhavan bhajate yomam Same yuktatamo mataha. It's very simple Sanskrit. I'm not twisting it to try to make some my own version out of it. Yoginam api sarvesham means among all the yogis, madgatena antaratmana. One madgata antaratmana, one who places his self into my stream. This is a rough translation because English and Sanskrit are different languages. Shradhavan bhajate yomam. He who with great faith worships me, Krishna says, sase yukta, sacha yuktatamo mataha. He is the yukta, he is the best yukta, he is the best yogi. So it's very clear that there are many places in Gita Krishna says, bhaktya mama bijanati, I can be known by bhakti. And at the end, his charam upadesh, manmana bhava madbhakto, always think of me and become my devotee. Sarvadhaman parityaja, mamekam sharanam braja, surrender to me, giving up all else. So Krishna does describe many paths, and he says that these paths are all helpful, but it's very clear that bhakti is the topmost path. And another thing to be understood, that although Krishna describes these paths, it doesn't mean that just what you can do anything you like. Because all these Vedic paths, they all rest on sadacha. It's not that you can eat meat and drink wine and smoke cigarettes and be a yogi. It's not the yogi's in meditation and then he takes a 5-minute cigarette break or a coffee break. It's not there. There are rules of sadacha which everyone has to follow. But in the modern age, it's widely preached that, well, whatever you do, whatever you think, it's all the same, which is not at all the teaching of Bhagavad Gita, because if it were, there would be no need to teach Bhagavad Gita. If just do whatever you like, and it all goes to whatever you think, and it's all the same, then there was no need to teach anything. So it is commonly cited that all the rivers flow into the sea, but it's not in Bhagavad Gita. It's not in any scripture that I know of. It's wishful thinking, you could say. There are different channels, there are different paths that people are on, but the different paths lead to different places. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, urdvanga chanti sattvastha. Those who are situated in sattva-gun, those who act in goodness, they go up. Madhye tishtanti rajasaha. Those who are in raja-gun, those who are very active in the world, not very sinful, but not very spiritual either, they stay in the middle stage. And jaganyaguna vritista adhoga chanti tamasaha. Those who act in tamagun, those who act in ignorance, they go down. So it's not that Bhagavad Gita says all paths lead to the same goal. Rather, it says something quite different. Again, in Bhagavad Gita, we have yanti deva vrata devan. Those who worship the devas, they go to the devas. Pitrinyanti pitri vrataha. Those who worship the pitris, the forefathers, they go to the pitris. Bhuteja yanti bhutani, those who worship ghosts, they become a ghost. And madbhakta yajino pimam, those who worship me, Krishna says, they come to me. So the idea that all the paths lead to the same goal is definitely, it's contradicted in Bhagavad Gita. It's a modern idea. That's why we're saying, please study Bhagavad Gita. Actually, it's not a modern idea, it's an old idea, but it's not a right idea. It's something that people like to believe, but the truth is something very different. It's just like people like to believe that by working hard and making lots of money, I'll be happy. Pretty much everyone believes it. Although, if we're actually a little bit intelligent, we can understand that it's not true at all. That many people who are very rich are not at all happy. They're very frustrated. Many of them are alcoholics, which means they're not happy. So we like to believe things which are not true. It's just a symptom of us being in Maya. So it comes in the so-called spiritual field also. And generally we like to go to sadhus who just, They give some blessing and say, you be good, feel good, good, good, everything nice, nice. And no real spiritual knowledge that can actually uplift us and get us out of this rut of repeated birth and death. So therefore we say, please read Bhagavad Gita as it is. This is the actual source book of spiritual knowledge. It may not be what we like, but it's what's good for us. If we go to a doctor and says, please give me some treatment which will be very pleasant, and there'll be no pain and everything nice. And doctor says, don't eat any sweets, don't eat any fried food, you have to do so much exercise, you have to come and get injections. You say, oh, that's not a good doctor. I want a doctor who will give me, you do whatever you like, eat whatever you like. As such a doctor, we may like him, but he's a cheater. The real doctor will give us the treatment which is good for us. So we may like to think that, well, whatever I'm doing is okay, so I don't really need to do anything. Let me just go on with what I'm doing and feel that I'm pious. Generally, people think like that. I'll say Om Shanti Om when I get up in the morning and wave some agarbati at some pictures, and that's it. But there's a lot more to it than that. So, I think we shall finish now, is it? Because it's been a long program. If any of you would like to speak with me, I'm here. Any questions, objections, doubts, whatever. And please everyone take prasadam. Oh, definitely. Yeah. All right, we can chant Hare Krishna for a few minutes together. And...